mij door. En het brengt me iedere keer naar de plaats waar ik behoor. Blijft altijd bij me, laat me niet in de steek. Ik heb de beste vrienden die ik me wensen kan. Als water, ze zweven als de wind. Zij zijn altijd bij me als een nieuwe dag begint. Ze branden als vuur, ze koelen als zij.